Tja, hoe onze uitstekend verse oliebollen smaken, kunnen wij u uiteraard niet op de radio vertellen. Komt u daarom langs op Oudjaarsdag bij Snackbar het Zonnetje, Dorpsstraat 82 in Wervershoofd. En overtuig u zelf van de uitmuntende smaak van onze verse oliebollen. Snackbar het Zonnetje, Dorpsstraat 82 in Wervershoofd.